بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استانت از خدای متعال و با توسل به ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام، بحثی رو به عنوان التخییر فی الواجب شروع میکنیم. یکی از تقسیم‌های مربوط به واجب این است که ما تخییر داشته باشیم. گاهی اوقات تخییر رو می‌دانیم که عقلی است و گاهی اوقات شرعی است. اجمالاً این رو می‌دانیم. اگر بدائلی یا بدل‌هایی که برای یک واجب در یک وجوب وجود داشته باشند و در لسان دلیل اونها معرفی شده باشند، یک امری، یک مقوله بدل برای یک مقوله دیگر، برای یک واجب دیگر باشد، این تخییر شرعی است. مثل خصال کفاره، در لسان بیان شده باشد که این واجب به جای آن واجب، آن واجب به جای یکی، در عرض هم معرفی شده باشد. اما اگر نه، در لسان دلیل نباشد، عقل ما بفهمد این تردد رو، اینجا تحلیل لما میگوید که این تخییر است و تخییر عقلی است. خب مسئله بسیار مهمی که ما اینجا داریم، میخواییم واقعیت این تخییر رو تحلیل کنیم که واقعیتش چگونه است. اتجاه‌های مختلفی در اینجا شکل گرفته است. پس اتجاه اول این است که ما بگوییم در تخییر عقلی اینجا تعلق وجوب به جامع تعلق گرفته، اما در تخییر شرعی نگوییم به جامع تعلق گرفته، بلکه به صورت تک تک، به صورت انحلالی به هر یک از بدلها وجوب تعلق گرفته اما به نحو مشروط. بگوییم واجب مخیر این است که تک تک این واجبها مورد امر شارع هستند، اما مشروط به این که حکم دیگر، واجب دیگر تحقق پیدا نکند و اونها ترک بشن. خب اما در تخییر عقلی میگوییم که وجوب به جامع تعلق گرفته. این تفاوت و اتجاه و مبنای تفسیر نخست. خب اینجا این نقد رو ما میتوانیم سراغ بگیریم که در این زمینه گفته میشود خب اگر شما خواهید وجوب رو به صورت مشروط شما تفسیر کنید، یه مشکلات ایجاد میشود، از جمله این که اگر همه اینها ترک شوند دیگر عقوبتی ما نخواهیم داشت، تمام اینا مشروط هستند به ترک دیگر موارد. خب اگر همه رو ترک کنیم چه وجوب باقی میماند؟ دیگر اینجا بحث مشکل عقاب حاصل خواهد شد و بحث تعدد عقاب به ترک جمیع رو چه خواهید کرد و احیانا مشکلات دیگر. و قد یلاح از علای بین الوجود باطل مشروطه تستلزم امورا لا تناسب الوجوب تخییری. در حال ظاهره حکم این است که نباید مثلا هیچ دست کم یکی رو باید انجام داد. خب اگر هم بخواید چون قیدی بزنید، باید یه قیدی بزنید که دقیق باشد، مگر اینکه مثلا بخواید بگویید وجوب مشروط، مشروط به ترک بقیه، ولی یکی باید تحقق پیدا کنه. به هر حال دچار مشکلاتی میشود، مشکلاتی مثل من قبیل تعدد العقاب به ترک الجمی. همه اینها الان واجب بودند، اگر همه اینا ترک شوند پس به چند واجب ترک شدند، در صورتی که اینجا واجب مخیر است، یکی از اونها باید امتثال شوند، ولی ترک عقاب خواهیم داشت. تفسیر دوم و اتجاه تفسیری دوم در این ماجرا، در این موضوع این است که بگوییم تخییر شرعی به همون تخییر عقلی برمیگردد. تخییر عقلی چی بود؟ تعلق وجوب به جامعه. همون با تخییر عقلی بگوییم تفاوتی نمی کند. به یکی دو بیان. یکی این که بگوییم وجوبات مشروط محال هستند. یکی این که بگوییم وجوب تخییری یک ملاک دارد. و بعد قاعده فلسفی رو در اینجا تطبیق کنیم. بگوییم یک ملاک دارد، یک علت دارد و اون قاعده فلسفی که میگه الواحد لا یستر الا من واحد اینجا تطبیق بشود، که در این صورت مقتضی این است که یک علت در اینجا وجود داره، فلا بد دا من فرض جامع بین البدل یکون هو علت تحصیل ذلک الملاک، اون جامع اون علت تحصیل و ملاک باشد که در هر یک از اون ملاک تحقق پیدا میکنه. پس در مجموع بگوییم که برگردد به واجب عقلی که به جامع خورده باشد. در اینجا مرحوم شهید صدر نقدی رو متوجه این اتجاه نمی‌فرمایند، اما اتجاه سوم یک کمی پیچیدگی بیشتری دارد. می‌فرمایند که وجوب مشروط به حسسی سرایت کند. این تعبیر رو لابلای بحث در میاریم به این صورت: الاتجاه الثالث التسلیم بأن الوجوب فی موارد تقی یتعلق بالجامع دائما، اینم به جامع تعلق میگیرد، ولکن یقال ان وجوب الجامع یستلزم الوجوبات المشروطه للحساس، برای حسه های خاص وجوب دارد. تا چه مشکلی حل شود؟ تا اون مشکلی که بعضی از اون مشکلاتی که در اتجاه اول بود مثل تعدد عقاب و اینها حاصل نشود. ای وجوب کل واحدت منها به شرط انتفاع الحسس الاخرى، اگر اون حسه ها نباشند این واجب خواهد بود. خب اما چون خب چرا چگونه یک وجوب یک عقاب برای نخواهد بود؟ چون که اینها چند مصداق هستند با یک روح مشترک، به همه اینها عملا یک وجوب بیشتر نیست، چون که به جامع تعلق گرفتند، نه این که به صورت انحلالی هر یک جدا جدا وجوب داشته باشند که به ترک اونها تعدد عقاب داشته باشیم. وجوب به جامع خورده، اما این تسریه مستلزم وجوبات مشروط برای حسه هایی است. و حاضر وجوبات به مجموع لما کانت روح نفس ذالک الوجوب المتعلق بالجامع فلس من ناحیت الا عقاب واحد در فرض ترک جمعی. خب این دو بیان سوم و دوم چه فرقی می کنند؟ همین که این در اینجا در هر دو جامع هست، اما در یکی سرایت وجود دارد. این قول سوم نوعی سرایت رو، سرایت وجود به حسه رو قبول دارد، اما بیان دوم اتجاه دوم اصلا سرایتی قائل نبود، فقط صرف این بود که همون تفسیر عقلی اینجا وجود دارد. و علیه لا تکون الحسه معروضتن للوجوب بل مصداقن لمعروض الوجوب، مصداق اون خواهد بود نه اینکه سرایت بکند. فالوجوب به نسبه الى الحسه فی موارد تقیر که نوعیه به نسبه الى افراد الانسان فان هذا الفرد او ذات مصداقن لمعروض، طبق اون بیان دوم. خب ایرادی که به این مسئله مطرح می شود، این تحلیلی که شما دارید می فرمایید، این مربوط به عالم جهل است، نه مرحله شوق و اراده. و اینجا مسئله رو به گونه دیگر باید پرداخت. در اینجا این نکته رو که مربوط به عالم جهل است نه به عالم شوق و اراده، این رو در قالب نزدیک به یک صفحه توضیح می دهند. قد یوتر از علل اتجاه سالس بن الوجوب فعلون اختیاریون لشایل یجعلو حیثم و اراد. ببینید اینجا ببخشید این نقد رو من اشتباه نقد کردم، نقد این است که اینجا سرایت است. خب سرایت اینجا این وجوب اختیاری، وجوب فعل اختیاری شارع. شما میگید سرایت پیدا میکنه، خودش سرایت میکنه یا از طرف شارع؟ بحث ما وجوب و ایجاب، اینجا حالا ایشان فرمودن وجوب اما بعد میفرمودن ایجاب. ایجاب فعل اختیاری شارع. شما چگونه صحبت از این میکنید که او سرایت پیدا میکنه؟ شارع باید حکم رو تعمیم بده. پاسخ این است که خب اینجا این صحبت مربوط به عالم جهل نه به عالم شوق و اراده. و قد یوتر از، اعتراض میشه که چی؟ این وجوب فعل اختیار شارعه، یجعلو حیث ما اراد فعضا جعلو علال جامع لا یقن ان یسری به نفس الى غیر الجامع. شما این بحث سرایت رو که دارید مطرح میکنین فایده نداره. بحث سرایت موقعی بود که خودش بخواد سرایت کنه، ولی اینجا ایجاب از طرف شارعه. خب بنابراین مراد شما چیست؟ در یک صورت در یک معنا به استحاله می انجامه، در یک صورت به لغویت. فاین اورید بالوجوبات المشهوده، شما صحبت از وجوبات مشهوده اگه بخواید بکنید و بگویید که این سریان سریان نفس ذالک الوجوبه فهو مستحیل، اینجا صحبت شارع چی میشه؟ این سریان خودشون نمیتونه، محاله. اگر که میفرمایی شارع اینها رو وجوبات مشروط قرار بده یا باید خودشون وجوب مشروط بشن سرعت کنه این وجوب، این محاله، خارج از بحثه. اما اگر بگویی شارع این جعل مشروط رو انجام بده، این مقتضای مقتضی نداره، بلا موجب پس لغو خواهد بود. و پاسخ این است که شما بحث عالم جهل رو با عالم شوق و اراده قاطی کردید و یمکنه یجاب علی ذلک بن هذا انما یتم فی مرحله جعل الحکم و الایجاب لا فی مرحله شوق و اراده، یعنی در شوق اونجا اشکالی نداره، مانعی نیست که بگوییم ملازمه باشه این سرعت رخ بده، حب جامع به حساس برسه، اسلام مانع من دعوال ملازمه فی هذا المرحله، یعنی مرحله شوق بین حب الجامع و انها ان من الحب المشروط للحساس، اونها هم به نحو مشروط یا محبوبیتی پیدا کنن، ولی یا تل اعتراض و لغویه، لغویت هم حاصل نمیشه. چرا؟ چون که این بحث از مواضع تکوینی للحکمه و ما برهانی برای مسئله نداریم و این مطابق جور وجدانه. نکته مهمی که در آخر این بحث به اون اشاره می‌فرمایند این است که در اینجا ما دو تا ثمره داریم. این بحث وجوب اختیاری که وجوب تخییر که ما اینجا داشتیم چگونه تفسیر بکنیم، در دو جا ثمرش بحثش میتونه ظاهر بشه، یکی در بحث اجتماع امر و نهی، یکی هم در بحث این که آیا یک واجب تخییری است یا تعیینی. اگه ما تردید داشته باشیم اونجا میتونه مورد بحث قرار بگیره. مثال اول رو باز نفرمودن ولی بحث دوم رو مورد اشاره قرار دادن که ما قد یقال من انه اذا شک فی واجب انه تخییر او تعیینی فلا علی القول به رجوع تخریج شرعی الایجاب. اگه اون قول اتجاه دوم رو بگیریم که بگوییم برمیگرده به ایجاب جامع، تخریج شرعی برمیگرده به همون تخریج عقلی، بحث از موارد تعیین و دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود. اونجا باید ببینیم چه مبنایی رو اتخاذ خواهیم کرد. اگر اونجا براعتی بشیم حکم یه گونه است و اگر تخییری بشیم بحث متفاوت خواهد بود. یکون المقام من موارده، بنابراین پس طبق مبنای دوم که ما برگردانیم به تخییر عقلی و ایجاب جامعه، یکون المقام من موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر، بحث تخییر تعیینی به این صورت خواهد بود. فنقیل هناک بل براعه، اگر در اون بحث تعیین تخییر ما براعتی بشیم، قیل با هنا به اجراها ان تعیین و الا فلا، نسبت به تعیین ما براعت رو میتوانیم پیاده کنیم و الا نه، نمیتوانیم براعت رو پیاده کنیم. اما اگر بگوییم که طبق مبنای دوم، طبق مبنای دیگه، اگر بگیم که به تخییر شرعی به وجوبات مشروط برگرده طبق اون اتجاه اول تفسیر اول، در این صورت میفرمان فشک و مرجعه الى شک فی اطلاق الوجوب و اشتراطه، ما شک داریم که اصلا این وجوب مطلقه یا مشروطه و در واقع اینجا جای براعته، ما شک داریم که یه قیدی اضافه آمده نیامده، شرطی آمده یا نه، برمیگردیم به براعت. پس نتیجه اگر اتجاه اول رو بگیریم بحث براعت میشه، اما اگر اون مبنای دوم رو بگیریم در یه صورت براعت دستگی داره که تو اون بحث تعیین و تخییر ما اگه براعتی بشیم میشیم براعت، و الا اگر براعتی نشیم تو قائل به دیگه نظر تخییر ممکنه بشیم. خب با ذکر صلواتی به بحث دیگه منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با استعانت از خدای متعال به این بحث میپردازیم که مقدمات واجب و وجوب غیری، الواجب الغیری لمقدمات الواجب. ما یک وجوبات مستقلی داریم، وجوبات ذل مقدمه به خودی خود. سوال ما در اینجا این است که در مقدمات واجب نوع وجوبی که داریم چیست؟ در اینجا یک نکته خارج از بحث رو هم عرض کنیم. در فضای اصول فقه مقارن ما مفهوم یکی دو تا مفهوم داریم که در فضای اهل سنت مطرح میشه و اون یکی این که منابع رو دو دسته میکنن، منابع اصلی، منابع تبعی. منابع اصلی کتاب سنت، اجماع، قیاس. منابع تبعی که اختلافای زیادی هم درش هست، بعضی موارد فل جمله استصلاح یعنی تمسک به مسائل مرسله، یکی استحسان که معنای لغوی نیست، به معنای این است که یعنی به یک قیاسی ما استثناء بزنیم، یه قیاس اقوای دیگر عمل کنن یا یه دلیل اقوای دیگه یه استثناء به حکم قیاس بزنن، میگن استحسان. یه مفهوم دیگه سد ذرایع، فتح ذرایع. سد ذرایع، فتح ذرایع، معادل عرفیش اینه که بگیم پیشگیری و مقدم سازی. سد ذرایع پیشگیریه، یعنی چی؟ بستن ذریعه ها، راه ها، بستن راه های حرام، بستن راه های مکروه. فتح مقابل اون هست، فتح یعنی باز کردن راه ها. این دو مفهوم شبیه، از یه جهاتی شبیه مقدمه واجب، مقدمه مستحب، و سد ذرایع که به معنای پیشگیری است یعنی بستن راه های حرام، یعنی مقدمه حرام، مقدمه مکروه، و تو این فضا یه مشابهتی داره. که یک بحثی که ما داریم در اونجا این است که سد ذرایع، فتح ذرایع آیا به عنوان حکم شرعی است یا نه، چون که منابع در فرض اونها این است که اگر کتاب و سنتی نباشه سراغ اجماع و قیاس و منابع تبعی میریم که چند تاشو شمردیم. پس کتاب و سنتی فرض کردن نیست و یه منطقه فقدان نصی بلکه فقدان حکمی وجود داره، اونجا عقل بشری داره حکم میکنه اما به اسم خدا. خب اینجا هم این سوال رو ما داریم که مشابه این سوال در مقدمات وجوب واجب آیا این حکم چیست، تعریف واجب مقدمه واجب غیری چیست. مقدمه میدانیم که یه وجوب عقلی داره، اگر یک چیزی وجودش شرط است برای تحقق یک وجوبی، اینجا وجوب وجوب عقلی است. اما سوال آیا وجوب شرعی هم هست؟ اگر شارع دلیل مستقل برای ما قرار داده باشد که یک وجوبی مقدمه وجوب مستقلی شرعاً دارد، خب این توسط خود شارع بیان شده است. اما اگر چنین نباشد، آیا مقدمه بودن یک امری برای یک واجبی، مقدمه وجوب مستلزمه که عقلی است، این وجوب ترشحه و تسریه این وجوب به نحو عقلی آیا مستلزم وجوب شرعی اون هم هست یا نیست؟ اینجا نظر مشهور این است که بله، وجوب، وجوب مقدمه، وجوب واجب مستلزم وجوب شرعی مقدماتشه، پس قائل به ملازمه هستند، ملازمه یک حکم با حکم ذل مقدمه. البته ما لوازم دیگه عقلی نیز، ملازمات عقلی دیگری نیز داریم، بحث زد، بحث دیگه. این یکی از موارد سه چهارگانه بحث ملازمات هست. خب اگر ملازمه رو ما قبول کنیم، به این معناست که شارع همین که وجوب ذل مقدمه رو گفت، شما باید دو تا حکم بفهمید، یکی وجوب ذل مقدمه، یکی هم وجوب مقدمه رو شرعاً بفهمید. یعنی شارع دو تکلیف دارد. ثمره بحث چیست؟ ثمره بحث این است که اگر شارع دو وجوب داشته باشد، ترک هر یک مستلزم حرمت و استحقاق عقاب برای اون فعل است. ذل مقدمه جدا استحقاق عقاب دارد و استحقاق ثواب، ذل مقدمه نیز همینطور. اما اگر بگویم وجوب عقلی است، فقط ذل مقدمه وجوب شرعی دارد، اون مقدمه وجوب عقلی دارد، حکم شرعی نیست، استحقاق عقاب شرعی نیست. بله ممکن است تفضلا خدای متعال ثوابی بدهد، اما استحقاق ثواب این در کار نیست، استحقاق عقوبتی در کار نیست، چون که حکم شرعی نبود، حکم عقل بود. چهار فقط یک حکم دارد. خب بنابراین اگر بگوییم اینجا مستلزم است و ملازمه وجود دارد، خب یک ثمراتی دارد. حالا اگر مستلزم باشد به چه بیان است؟ به دو بیان، یا اینکه معلوم است که وجوب ذل معلوم ما وجوب ذل مقدمه است، یا اینکه ما در واقع دو وجوب داریم که معلول یه علتی هستند که قائمه به ذل مقدمه هستند، یا به صورت مستقل یا در کنار یکدیگه. خب ما در خلال این بحث این نکته رو مواجه هستیم که یک مفهوم یا به معناست که معلول یک وجوبه به تنهایی، معلول وجوب ذل مقدس، یا هر دو در کنار همدیگه معلول یه علتی هستند قائم به ذل مقدمه است. خب اینجا ما یک سوالی داریم، واجب رو چند قسم باید بکنیم؟ در این بحث ما با دو مفهوم سر و کار خواهیم داشت، یک واجب غیری، یک واجب نفسی. واجب نفسی چیست؟ واجب غیری چیست؟ ذل مقدمه که به خودی خود یک وجوبی دارد. اگر ما بگوییم یک ترشح وجوبی، سرایت وجوبی در اینجا داریم، به این معناست که وجوب یکی وابسته به دیگری است، یعنی وجوب غیری پیدا کرده. مقدمه چرا واجب بود؟ به خاطر اون غیر، به خاطر اون ذل مقدمه، یعنی وجوبش به خاطر وجوب غیر است. ما وجب لغیره، یا تعبیر ادق ما وجب لواجب آخر. مفهوم ما وجب لغیره عام است، یک مشکلی دارد که بعد عرض خواهیم کرد، به خاطر اون مشکل خواسترش میکنیم. ما وجب لواجب آخر. نفسی چیست؟ بگوییم ما وجب لنفسه، به خاطر خودش واجبه، یا به تعبیر دیگه ما وجبم لال واجب آخر. خب اینجا یک نقدی، یک مشکلی پیش میاد که مقتضی یک نقدی است، و اون این که ببینید مگر همه احکام طبق مبنای عدلیه که لکل واقعت حکمون، و هر حکمی هم مبتنی بر مصلحت مفسده جهل شده، مگر نگاه عدلیه نیست که ما حسن قبح ذاتی داریم، بعضی موضوعات حسن قبح واقعی و ذاتی دارند، و پس از اون ما حسن قبح عقلی داریم، عقل فی الجمله میتوانه اینا بفهمد، اما اشاعره قائل به حسن قبح عقلی هن، یعنی حسن قبح ذاتی نداریم و به تبعش نوبت به حسن قبح عقلی نمیرسد. هر آنچه که شعار جهل کند همون مصلحت است، نه اینکه مصلحتی وجود دارد شعار طبق اون حکم رو جهل میکنه. شما میخواید دست شعار رو ببندید؟ این شاید مبنای اشاعره. برای اینکه دست شعار رو نبندند، از منظر خودشون انکار حسن قبح ذاتی و مصلحت مفسده واقعی کردن، منکر ملاک نیستند. هر چی که شعار جهل کند، اگر به یک چیز حب ملاک صرف حب و بغض میشود، شعار به یک چیز حب و بغض پیدا کرده، به چه دلیل؟ ما کار نداریم. اگر بگویید به چه دلیل، به چه علتی، دست شعار بسته میشود، نه همین حب و بغض میشود ملاک. اما طبق نگاه عدلی حسن قبح ذاتی داریم. خب سوال، همه احکام مگر نمیگویید که در جهل خود تابع مصالح و مفاسد واقعی و ذاتی هستند؟ بله، اگر چنین است پس تمام واجبات میشوند واجب غیری. چرا؟ چون که یک مصلحت و فایده ای رو باید تأمین میکردن، به خاطر اون غیر مگر نمیگویید ما وجب لغیره؟ همه اینا از صلات وجبه، به خاطر چی؟ به خاطر اون مصلحت، قربان کل تقی، برای ایصال به قرب الالله، برای عبودیت، هر مصلحتی که هست. پس همه واجبات شدن واجب غیری. پاسخ این است که نه، مراد این نیست. پس باید تعبیر رو ما دقت بیشتری در اون داشته باشیم. بگوییم ما وجب لواجب آخر، نمیگوییم ما وجب لغیره که خیلی عام باشد. یک کمی بحث رو محدودتر میکنیم تا به خاطر مصلحت جهل شدن رو کنار بذاریم، مرادمون نیست. یعنی بعضی واجبات به خاطر واجب دیگه هستن. خب بنابراین این اصلاحیه رو ما باید داشته باشیم. مرحوم شای صدر این تقریر رو هم ارائه می‌فرمایند. ما فان سال تکیف لا تکون تلک المصلحه واجبه معنا صلات الواجبه انما اوجبت من اجلها کان الجواب ان الاجاب مرجع الی الاعتبار. ایشان می‌فرمایند خب آقا این توضیح دادن این بزرگان، اما این مسئله هم پیش میاد که خب چرا اون خود اون مصلحت واجب نشده، چرا اصلا میگید مصلحت غیری، خب مصلحتی که مربوط به اون مقدم است اونو خب شارع واجب کنه. یه بیان این است که شارع نگاه میکند به درجه مصلحت مفسده و سرجم اونها در برخی موارد به این نتیجه ممکن است رسیده باشد که اون مقدمه رو هم وجوب استقلالی بهش بدهد. درست است ریشه وجوب ممکن است به خاطر اون غیره باشد، اما این بیان خارج از بیان شیخ صدر. این که اگر به اندازه لازم و لزومی مصلحت مفسده در اون باشد، حکم وجوبی به اون به صورت مستقل ممکن است بکند، ولو این که تا در جعل خود تابع اون هم باشد به خاطر مصلحت دیگر. این رو شیخ صدر نفرمودن، بحث رو به یک مرحله دیگر بردن، به این مرحله که ایجاب به چی برمیگرده؟ پیش از ایجاب، ایجاب جعله، پیش از ایجاب یک اعتباری وجود دارد. به تعبیر ساده تر دایره اعتبار میتواند وسیع تر از دایره ایجاب باشد. یعنی چه؟ یعنی این که یک جاهایی اون بیانایی که سابقا شیخ صدر داشتن، ملاکای تحفظی، دایره اعتبار میتواند یک امور رو وارد کند، باعث جلب چیزهایی شود که به صورت مستقیم مصلحت خاصی در اون نباشد، به خاطر چیز دیگری اون مصلحت رو واجب نکند. بس بنابراین اعتبار حساب کتاب خاص خود رو دارد، میتواند براینده مسائل و مفاسد مربوط به متعلق یا مسائل مفاسد مربوط به خود جعل حکم رو، این با این تعبیر اضافه میکنیم بر فرمایش شیخ صدر، این رو باید دید که این رو شاید ایشان خیلی قبول نداشته باشن، اما اون عالم اعتبار میتواند محدود به مصلحت مفسده مربوط متعلق باشد، میتواند مربوط به خود جعل هم باشد، این هم ضمیمه شود. بعضی جا ممکن است متعلق مصلحت داشته باشد اما جعل حکم مفسده داشته باشد. در موالی عرفی نیز داریم، حاکمی میخواهد امر و نهی کند اما مانع دارد، خود جعل حکم مفسده دارد، مانع میشود. همطور که بعضی جاها میکند مصلحت همون مصلحت در جعل همون مصلحت در متعلق باشد، تحصیل مصلحت متعلق باشد. بعضی جاها میتواند مصلحت رو تقویت کند، هم جعل حکم مصلحت دارد هم اون جعل اون متعلق اون مسئله رو داشته باشه تقویت کنند. این بحث خارج از کتاب، اما تعبیرشون به هر حال این که دایره اعتبار میتواند وسیع باشد، شارع میتواند جعل یک واجب کند اما مصلحتش رو واجب نکند. در این صورت واجب در یه صورتی واجب نفسی باشه، در یه صورت واجب غیری باشه. کان الجواب ان الایجاب مرجع الی اعتبار والجعل الذی هو العنصر الثالث من عناصر تکوین الحکم فی مقام ثبوت و غایت واجب انما یجب ان تکون مشارکتن للواجب به درجتن اقوا فی عالم الحب و الاراده لانه حبه انما هو لعجلها لا فی عالم الجعل و الاعتبار. پس هر کدام یه حساب کتابی دارن، میتوان مرکز حق و طاعم یه اختزای خاص خود رو داشته باشه. لن الجد قلد یا حدد به المولا مرکزه یا حدد به المولا مرکز حق طاعه علا نحوه یکون مغایرن لمرکز حب الاصیل. یه مثل از سنجای خاص خود رو میکند و علا هزا فضا جو علا شاره علا ایجاب علا سلات ابتداعن و حددها مرکزن لحق طاعه ولم یدخل المثل المنظور له فی الاهده کانت سلات واجبن نفسی الله غیرین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.